Пачынаем казанне са словаў запісных у другім раздзеле паслання апостола Павла да філіпянаў. Майце адны думкі, майце тую ж любоў, будзьце аднадушныя і аднамысныя. Нічога не рабеце з пераколівасці альбо дзеле марнай славы, а ў пакорлівай мудрасці ўважайце адно аднаго вышэй за сябе. Не за сябе толькі клопат майце, а кожны і за іншых, бо ў вас павінны быць тыя самыя адчуванні, як і ў Хрысце Ісусе. У гэтым месцы Святога Пісання гаворыцца, што паслядоўнікі Хрыстовы павінны мець тыя самыя адчуванні або думкі, якія меў Ісус Хрыстос, калі ён сышоў з неба, стаўшыся чалавекам. Што тут маецца на ўвазе? Пра Хрыста сказана, што роўнасці з Богам ён не лічыў рабункам, што значыць, у форме і статусе ён быў і застаецца роўным з Богам, чаму і называем мы яго Божым сынам або Богам сынам. Але прыблізна 2000 гадоў таму назад у нейкіх асаблівасцях сваю пасаду ён здаў дзеля таго, каб сысці на зямлю ды нарадзіцца ў Дзевы Марыі. Біблія кажа, што ён прынізіў сябе, стаўшыся не толькі чалавекам, але нават і рабом, гатовым служыць чалавецтву. Сутнасць у тым, што Ісус Хрыстос добраахвотна ўпакорыўся перад сваім нябесным айцом і сышоў да нас людзей. Ён стаўся падобным да нас і спазнаўся тыя самыя радасці і цяжкасці, якія мы сустракаем на зямным шляху. Дайшло да таго, што ён дапусціў іншым людзям несправедліва абвінаваціць яго ў блюзнерстве, ды асудзіць на смяротнае пакаранне укрыжаваннем. Памятайма, што ў той час у Рымскай імперіі крыжовай смерцю каралі толькі здраднікаў і крымінальнікаў. А вось таго, пра каго ў святым пісанні сказана, што ён вобраз Бога нябачнага і творца сусвету, грэшныя людзі ўкрыжвалі. І ўсё гэта супадала з воляй і жаданнем Бога Айца зрабіць яго тою ахвярыю, праз якую людзям атрымаць дараванне грахоў, новае духоўнае траджэнне і жыццё тут на зямлі, а пасля перайсці да шчаслівага вечнага існавання ў прысутнасці Бога. Паслухмяннасць і пакорнасць Ісуса Хрыста нябеснаму Айцу тут жа займаюць істотнае месца. Менавіта такую пакорлівасць павінны і мы, ягоныя паслядоўнікі, праяўляць у стасунках з Богам і іншымі людзьмі. А ці мы так з табою, паважаны слухач, робім? Дык вось у другім раздзеле паслання да філіпянаў мы даведваемся, што не павінны мы кіравацца перакорлівасцю або марнай славай, а адно аднаго паважаць, імкнуцца да аднамыснасці і згоды, калі гэта мажліва з нашага боку. Гэта адно слова «перакорлівасць» змяшчае шмат. Той, хто праяўляе перакорлівасць, стараецца падымацца вышэй за іншых і імі кіраваць. Ён можа нават за гэта і рупліва змагацца. Калі хто стараецца дасягнуць нейкай вышэйшай папулярнасці і прызнання перад людзьмі, ён часта гаворыць шмат пра самога сябе з тым жаданнем, каб людзі звярталі на яго асаблівую ўвагу і яго паважалі. Людзі з такім нахілам праяўляюць вялікую самаўпэўненасць і лічаць, што іхнія погляды і разуменне самыя праўдзівыя. Перакорлівасць можа падбухторваць чалавека дабівацца сваіх уласных мэтаў, але даходзячы да гэта таптаць і душыць іншых. Апостол Павел піша, што паслядоўнік Хрыстоў не павінен ганяцца за чалавечаю славаю любымі мерамі. Гэта вядзе толькі да самай дрэннай гардыні. Апостол называе такую славу марнай, нават і пустой. Чалавек, які гоніцца за вялікай славай перад іншымі, часта хваліцца сваімі дасягненнямі і мудрасцю, калі ў сапраўднасці ён толькі падманвае самога сябе. Ён можа думаць аб сабе надта высока, а іншыя пра яго якраз наадварот. Такая слава, пазбаўленая канкрэтнага зместу, твердзіць апостол. Як прыстасаваць настаўленне апостола Паўла ў рэальных сітуацыях паміж людзьмі? Прыводжу адну мажлівую сітуацыю. Паміж двума сябрамі, якія адзін аднаго знаюць доўгі час, узнікае нейкая вострая нязгода, што і прыводзіць іх да непрыемнай і голаснай спрэчкі. Кожны мае свае прычыны, чаму другі яго пакрыўдзіў. Што рабіць, каб разладзіць канфлікт? Мы часамі пападаем у такія спрэчкі і не ведаем, што рабіць, каб прымірыцца ды прыйсці да згоды і супольнага зразумення. Часамі пры канфліктах мы выказваемся знаёмаму крыўднымі словамі, а пасля, перадумаўшы сказанае намі, прыходзім да высновы, што не так мы зрабілі, як прыстойна верніку. Што рабіць, калі прызнаём сваю памылку ў дрэннай рэакцыі знаёмаму? Будучы вернікамі і паслядоўнікамі Ісуса Хрыста, мы можам прыняць пад увагу тое, як Збавіцель рэагаваў на тых, хто крыўдзіў яго, і браць яго прыклад для сябе. Калі яго ўкрыжавалі, напрыклад, як на карнікаў ён рэагаваў. Вісячы на крыжы, ён маліўся свайму нябеснаму айцу пра іх, просячы, каб айцец ім дараваў, бо ўсё ж такі, яны не ведаюць, што робяць, ён сказаў. Ясна, што калі хто крыўдзіць нас, мы ўвогуле не гатовыя адрэагаваць на крыўдзіцеляў са шкадаваннем за іхнія паводзіны і ім дараваць. Але памятайма, што такую рэакцыю даў Збавіцель і просіць, каб ягоныя паслядоўнікі рабілі тое ж самае. Апостол Пётр так і піша ў сваім пасланні: «Гэта спадобнае Богу, калі хто па сумленні перад Богам церпіць нягоды, пакутуючы несправедліва. Вы на тое пакліканы, бо і Христос пацярпеў за нас, пакінуўшы нам прыклад, каб мы ішлі слядамі ягонымі». Паважаны слухач, ці мы з табою ставімся да крыўдзіцеля спакойна і ў духу даравання яму? Павінны. Ёсць і другі бок гэтага пытання. Калі мы, перадумаўшы нейкую спрэчку з іншым, прыходзім да высновы, што самі пакрыўдзілі таго, што нам рабіць? Калі хочам ісці па слядах нашага збаўцы, трэба пайсці да намі пакрыўджанай асобы з прызнаннем сваёй вінаватасці і папрасіць у яе прабачэння. У адным месцы Святога Пісання сказана, што калі гневаемся на іншага, не павінны мы класціся спаць з гневам у сэрцы супроць кагосьці. Христос дабавіў, што калі хто ідзе пакінуць дар у ахвярніка і памятае, што брат мае нешта супроць яго, яму трэба перш за ўсё пайсці да брата і памірыцца з ім, ды толькі тады вярнуцца да ахвярніка і там жа пакінуць сваю ахвяру. На жаль, у шматлікіх выпадках людзі прызнаюць сваю правіннасць супроць іншых, але не гатовыя пайсці да пакрыўджанага і папрасіць у яго прабачэння. Чаму вернікі, калі ведаюць, што кагосьці пакрыўдзілі, не ідуць да пакрыўджанага і не просяць у яго дарвання? У большасці выпадкаў гэта з прычыны асабістай упартасці і гардыні. Мілата Божая не выліваецца на ганарлівых, як піша багаслоў Ян, бо Бог ганарыстым працівіцца, а пакорным дае мілату. Ці мы з табою, паважаны слухач, жадаем, каб Господ Бог выліваў мілату на нас? Калі так, дык трэба ісці да тых, каго пакрыўдзілі, з прызнаннем сваёй грэшнасці і просьбаю даравання. І яшчэ адзін пункт. Калі мы ідзём да таго, каго пакрыўдзілі, лепей не апраўдвацца перад ім. Гэта часта выяўляецца тым, што прызнаёмся ў сваёй правіннасці, але апраўдваемся такімі выразамі, як «калі б толькі», або «бачыш, уся справа ў тым, што вось былі такія або такія абставіны». Маўчаць ці не апраўдвацца перад тым, каго пакрыўдзілі, нялёгка кожнаму з нас, але гэтага Господ патрабуе ад нас. Калі чалавек прызнае сваю вінаватасць, не апраўдваючыся за зробленае ім, пакрыўджаная асоба мусіць прыняць ягонае прызнанне сумленным і сапраўдным, ды яму дараваць таксама. Апостол Якаў піша: прызнавайцеся адзін аднаму ў правіннах і малечыся адзін за аднаго, каб ачуняць. На многае здольная шчырая малітва праведніка. А што рабіць, калі нехта пакрыўдзіў цябе? Часамі няёмка, калі нас хтосьці пакрыўдзіў, а пасля прыходзіць нас з просьбаю прабачэння. Хто б ён ні быў, такому трэба абавязкова дараваць. Так робіць Ісус Христос у дачыненні да кожнага з нас, калі мы звяртаемся да яго з падобнаю просьбаю. Прызнаюся ў тым, што дараванне іншым не заўсёды лёгкая справа, асабліва калі крыўдзіцель моцна пакрыўдзіў мяне. Казаць, што мы павінны так рабіць адно, а выконваць яго не раз зусім другая справа. Паважаны слухач, пры такіх сітуацыях мы маем патрэбу ў асаблівай вышэйшай сіле, каб ставіцца да крыўдзіцеляў з лагоднасцю і пяшчотаю. Адкуль дастаць жаданне і сілу крыўдзіцелям дараваць? Ад самога Збавіцеля Ісуса Хрыста. Калі вучань Пётр запытаўся ў яго, колькі разоў дараваць крыўдзіцелю, хіба да 7 разоў, Збавіцель адказаў: «Не кажу табе да 7, а да 7 разоў па 70, і наш кажучы, столькі разоў, колькі трэба, заўсёды». Ісус Христос готовы дапамагчы нам, калі просімся ў яго. Папрасі ў яго той сілы, каб дараваць іншаму, які пакрыўдзіў цябе. Наш Збавіцель прыйдзе да цябе, калі сумленна і шчыра звернешся да яго, і дасць табе неабходную сілу дараваць іншаму. І калі так зробіш, на самай справе пакажаш, што маеш і жывеш адчуваннямі Збавіцеля Ісуса Христа. За гэта Бог вылие на тебе особливое добрословение и своим часом тебе узнагородить.